σαν την πόλη στο καπαναριό. Δε σαν την πόλη στο καπαναριό. Με αλυσίδες σώματα παλικαριών. Και κάτι λείψανα αγαλαμάτων. Και κάτι λείψανα αγαλαμάτων. Και κάτι λείψανα αγαλαμάτων.